to sign up, please enter your email address. Please provide your real name. Please choose a password. Please confirm your password. Please enter your date of birth. Please specify your gender. Please enter your relationship status. Please fill out your education and work details. Please upload a photo for your profile. Here are some people you may know. she gazed at the thin white rope entangling her, she became terrified, and not knowing how to save herself, began to scream hysterically, finally attracting the attention of the monkeys nearby. Alas, the primates leapt right past her, spitting out apathy on the search for cheaper thralls. This wasn't the theater she expected when entering this enchanted forest. Yet she convinced herself that there must be more to this. And despite the overwhelming warning signs, there she was, vanishing deeper into the blue. Ordinary Brainwash, czyli Rafał Żak. Niezwykła płyta, niezwykła strona internetowa, niezwykła otoczka tego albumu. Album do pobrania ze strony artysty. Wszystko, co tam jest, jest super profesjonalne i Bartek pisze, produkcyjnie jest miazga. Co prawda słucham na niezbyt rewelacyjnych głośnikach w pracy, ale jak tutaj gra to świetnie, to co dopiero normalnie. Gra świetnie. Nawet na tych nie najlepszych, ale nawet na tych najlepszych też. I'm Not Addicted to tytuł albumu zhaszowany jeszcze dodatkowo. Współczesny bardzo. Współczesny, nowoczesny album Ordinary Brainwash. A teraz muzyka, która swego czasu dosyć często gościła w Mikrokosmosie, a jakoś ostatnio nie. A przecież są nowe utwory. We'll be right back. Pamiętają Państwo zespół Underground Fly? Swego czasu dosyć często się pojawiał i pojawił się też na żywo kiedyś w Mikrokosmosie Nocnym. A teraz pod zmienioną nazwą, pod no, nawiązującą, bo jest You Fly, aktualnie tak się nazywa, i pod zmienioną warstwą muzyczną występuje ponownie. Wrócili z nowym albumem. Z tymi polskimi wykonawcami w Mikrokosmosie jest trochę tak, że ja ich sobie zbieram. Swego czasu dosyć często z nimi się spotykaliśmy, znaczy z polskimi wykonawcami, i trzeba było zbierać. I ja tak sobie zbieram i zbieram, a ten polski dzień nie przychodzi. I kiedy przychodzi, no to się okazuje, że gramy płyty na przykład sprzed miesiąca. Underground Fly. Jeszcze dziś się pojawi, chociaż tak jak patrzę na dzisiejszy zestaw, to już zaczyna się robić ciasno. Jeżeli podobało się Państwu Ordinary Brainwash, to myślę, że ta muzyka również się Państwu spodoba. Thank you. Ktoś napisał, że ten dzisiejszy mikrokosmos taki jest, jak bywał swego czasu, jak bywał kiedyś na samym początku. No może trochę tak. Taki, ja bym to nazwał, takie bardziej muzyczne pejzaże. Ale to dobrze, bo ta muzyka nadal jest nam potrzebna. Zespół State Urge z Gdyni właśnie przygotowuje drugi album, a ja kilka dni temu, może paręnaście dni temu, dostałem ten pierwszy, White Rock Experience. Myślę, że też się Państwu gdzieś tam przyjemnie przytuli do serca. Deszcz jesienny. White Rock Experience, płyta z roku 2013, State Urge z Gdyni. Pozdrawiamy Gdynię, całe Trójmiasto, bardzo serdecznie. Czekamy również na następne nagrania, tak jak powiedziałem chwilę temu. Płyta w przygotowaniu i to takim bardzo bliskim, już niemal gotowa. State Urge. A jak z Lemanem będzie? No, płytę już mam. Mogę Państwu pojedyncze utwory prezentować. So, why don't you think I'm lost? And why don't you think it cost me so much? So, why don't you think I'm stranded? And why subsided as such? When fate comes against my plans, it comes against my strength, it comes against. Then faith comes against my brain, it comes against my fame, it comes against. So, why do you toss a coin? And why do you have to know who's won? So, why do you think the one who's finally gained the ground is your foe? Fate comes against my plans, it comes against my strength, it comes against. Then faith comes against my brain, it comes against my fame, it comes against. Sobie skaczemy po tym naszym pięknym kraju. Przed momentem Gdynia, teraz Śląsk. Leman Acoustic, Fate Comes Against z albumu Sadness of Daydreaming. 9 utworów podstawowych, 2 dodatkowe, ale Leman się odgraża, że będzie tych dodatkowych więcej. Czekamy Czekamy. Choć ja będę do tej płyty wracał i państwo też już ją trochę znają na antenie Trójki, bo to piękna płyta jest. Piękna płyta jest. A następna? O następnej napisano tak. To płyta z dużą klasą. Album, z którym panowie spokojnie mogą ruszać na muzyczne salony. I to nie tylko polskie. Underground Fly, przepraszam, You Fly z albumu Love Smugglers, albumu, który pojawił się przed momentem. 11 utworów, prawie 50 minut takiej muzyki, która coś może ewentualnie przypominać, ale ładne to i z przyjemnością prezentuję i z przyjemnością słucham również w domu. A skoro dziś mikrokosmos taki z odrobiną przeszłości, to skoro Quidem już raz było, to może się też drugi raz w tym chyba najważniejszym utworze sprzed lat pojawić. Na mojej płycie rok 2003, numer 1, Sanktuarium 2002 Live, zespół Quidem. takie miejsce, gdzie samotność ma swój dom. To moje miejsce. Tam rozmawiam z duszą swą. Przed deszczem, przed wiatrem chroni mnie. Żyć miejsce, gdzie Był taki czas, że to był jeden z najważniejszych polskich utworów. Quidam, utwór Sanktuarium z 2002 roku. I co? I zostały mi dwa nagrania. Jedno, które przegapiłem, przyznaję, bo to jeden z moich ulubionych zespołów i jeden z naszych też przecież trójkowych. Przegapiłem, a piękny jest. Так, як я хотіла, тільки ти мій. Ta uśmiechnięta, niemal słoneczna, niemal letnia Dagadana. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Za chwilę Krystian Hanke, za chwilę zaczynamy nowy dzień, a mi zostało jeszcze jedno obowiązkowe dziś nagranie. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.